With a woman's eyes, I can feel you watching in the night. All alone with me, and we're waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me, and when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? And if you wanna be free, you know, all you got to do is say so. Waar we veel te weinig muziek van draaien. Ja. Rumor. En daarom vandaag in de late avond. Sarah Smile. Ja, muziek uitgezocht vandaag weer door Anja van Aalst. Dus dat betekent weer veel mooie muziek en een female touch. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een hele hoop lekkere muziek, zoals ik al zei, uitgezocht door Anja. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Bijvoorbeeld onze verslaggever Jeroen van Gent ging in Barendrecht luisteren bij de bevolking, zal ik maar zeggen. Hoe is het, die droogte? Maakt u zich zorgen over dat warme weer en de droogte die maar blijft voortduren, ook de komende week? Want als we de weerkaart bekijken, zal er niet veel regen vallen. En, komt wel mooi uit na zo'n warme dag als vandaag. Er is ook een column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het hebben over love en happiness. En via de zomer in Futureland. Dat is op de Maasvlakte. Leuk om naartoe te gaan. Heel leerzaam ook. Dus als je de komende tijd in de vakantieperiode niks te doen hebt, ga daar zeker naartoe. Je hoort de details zo meteen hier allemaal in De Late Avond. So good. was crazy for you. You were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, sweet love, why don't you say what you say when you say what you say anymore? Your eyes can lie so long, goodbye, close the door. I was crazy for you. Crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, sweet love, tell me something that I didn't do. Why does some Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Just don't know, but still my love. De lieden van ABBA die aan het eind van dit jaar met een nieuwe single komen en een nieuw album, heb ik begrepen. Die hoorden ze uit 1974 met Hasta Manana en daarvoor Jermaine Jackson en Do What You Do in de late avond. Het heeft nu al een maand niet echt geregend. Er is een spiksplinternieuw klimaatakkoord en dat lijkt dus geen dag te vroeg te komen. Hoe vindt u dat nou? Deze alsmaar aanhoudende droogte. Onze verslaggever Jeroen van Gent peilde uw eventuele bezorgdheid hierover in Barendrecht. Vroeger heette het een hittegolf, dat weet ik nog wel. Ja, vroeger. Ik word ook weer een jaartje uit. In 1976 was het zo dat de limonade op was. En daarna had je ook wel zomers dat de ventilatoren uitverkocht waren. En nu is het eigenlijk een maand lang al droog. Geen druppel gevallen. Terwijl in de maand mei, daar viel er dus heel veel tegelijk. Hier in de gemeente Baarnig, waar ik op de Winkelstraat loop, daar is het eigenlijk zo dat het ondergelopen was. En de maand hoeveel het regen ruim overschreden werd in een half uur tijd. Nou, nu is het kurk droog. Wat vindt u daarvan? Maakt u zich daar nog zorgen over? Heeft het te maken met de klimaatverandering, ja of nee? Ja, ik heb daar niet zo'n erg veel last van. Want ik heb er verder geen last van. Ik zit in een appartement. Ik heb geen tuin of zo. Dus ja, ik heb er niet zo'n last van. Het is zelfs het drinkwaterleidingbedrijf al 2 weken geleden vroegen van, nou, liever niet de tuin sproeien, 5 minuten douchen. Ik heb niks te sproeien. Okay. En dat doe ik ook altijd kort. Dus dat is ook niks aan veranderd. Dat is ook goed. Ja. Ja, ik vind het wel prima. Lekker zonnig, mooi weer. Dus houden zo. Ja, maar de drinkwaterleidingbedrijven hebben 2 weken al gezegd zo van de tuin sproeien, liever niet. En douchen 5 minuten. Wist u dat? Of had u dat al gehoord? Ja, zoiets, ja. Ja, maakt me niet zo druk om. Beetje probleem met de drinkwater? Dat is misschien wel eens eerder voorgekomen en dat zou eens wel weer goed komen. Ja, nou, daar maak ik me wel zorgen over. Nou, ja, dat is toch goed dat ik het vraag. Ja, ja, precies. Ja, maar het zal ermee te maken hebben. Ja? Ja, dat denk ik wel. Je ziet ook de ijskappen die verschuiven. En op plekken waar het eigenlijk nooit regent, regent het heel veel. Dus volgens mij is de aarde een beetje gekanteld of iets. Ja. Dat denk ik. Dat het nu op plaatsen waar het altijd droog was, meer regent. En waar het altijd regende, ineens hele harde hoosbuien krijgen in een korte periode. Wat dan op dat moment ook niet weg kan. Hè. Dus wat we hier laatst hadden, die overstromingen. Ja, in mei was dat. In mei. En onze grond is natuurlijk ook vette klei, dus zakt niet zo snel weg. Dus het blijft staan. Dus ja, het een heeft wel met het ander te maken. Dat zeker. Nee, dat klopt. Het regent de maand niet. Is dat ook het geval nu dat het de maand niet regent? Ja, dat is het geval. Ik heb gisteren een paar kleine spettertjes gezien, maar dat is niet veel natuurlijk. Nee, er zit geen zoden aan de dijk. Ja, of ik me daar zorgen over maak. Ik hoor wel berichten dat er dan niet meer gedoucht en auto gewassen mag worden, et cetera. Hartstikke goed. Dus daar probeer ik dan wel een beetje op te letten. Maar dat is eigenlijk wel zorgelijk natuurlijk. Hè. Als we een maand geen regen hebben, dat je daar al op moet gaan letten, zeg maar. Want ja, ik leg de link heel stiekem naar klimaatverandering. Ik weet niet of het dan een goed idee is, maar wat denk je? Weet ik niet. Ik heb er geen verstand van. Geen idee. Maar het zou kunnen. Ik heb er ook geen verstand van. Ik weet het ook niet. Geen idee. Maar gut feeling? Misschien. Misschien is het een klein beginnetje van. Ja, ook achterloosheid. Hoe we met alles omgaan. Mensen mogen wel... Wat zouden ze moeten doen? Bewuster omgaan met producten. Meer hergebruik. Je rommel achter je gat opruimen. Als je van het strand afkomt en je ziet al die plastic en troep liggen. Neem de moeite om het mee naar huis te nemen. Je kan het meenemen richting strand. Neem het ook weer mee naar huis. Kijk, als je klimaatverandering goed wil aanpakken, dan doe je dat niet. Dat begint bij jezelf, maar dat moet op veel groter vlak gedaan worden. En ik vind bijvoorbeeld dat de overheid daar nog steeds veel te weinig aan doet. Gewoon dat er nu het klimaatakkoord getekend is. Dus het zijn hele subtiele wijzigingen, maar het kan veel ingrijpender. Nederland loopt gewoon ongelooflijk achter op het gebied van klimaat. Mm-hmm. Maar je hoort het in andere landen ook. Hè, dat het is toch allemaal een beetje anders dan anders. Als hier droog is, zijn er in landen waar het anders mooi droog is, is nu nat. Ik vind het wel heel erg snel gaan de laatste jaren. En ik maak mezelf niet meer zo zorgen voor mezelf. Maar ik denk toch aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja. Daar denk ik dan wel aan. Nou, ja, klimaatverandering niet echt zo. 1, 2, 3. Ik denk dat zo'n droogte, dat het gewoon statistisch eens in zoveel jaren voorkomt. Oh ja. Dus, maar het klimaat is wel aan veranderd. Daar ben ik wel van mening. Maar dat deze droogte daar echt direct aan gerelateerd is, dat denk ik dat niet. Nee. Oké, dus het uitzicht niet in zo'n periode zoals het droog is nu? Nee, want dan zou het ieder jaar moeten zijn. En dat is het volgens mij nog niet. Je merkt het wel natuurlijk, zeker wel. Maar ja. Ja, echt zorgen maken, daar ben ik nog niet echt bewust mee bezig. Maar. Ja, nou ja, waar ik, als ik dan eerlijk ben, wel druk om maak, is dat de ijskappen smelten. Ik denk, als we echt, ja, en als we hier in het Westen ons best doen, dan heb je alsnog de opkomende industrieën of economieën, zoals in India en China. Dus als wij hier een beetje ons best doen, dan kunnen ze het daar weer om zeep helpen. Dus het moet echt iets zijn wat heel de wereld aangaat. En het is voor Nederland wel belangrijk, 7 meter onder de zeespiegel. Ja, dus misschien een reddingsboot op zolder klaarleggen. Ja, ik, persoonlijk wel lekker, dan kan ik in het zonnetje zitten. Ja. En mijn tuin heeft geen probleem, want wij die grenzen aan een singel. En ik pomp dus dagelijks, zeg maar, of om de 2 dagen water op. Juist, dat is wel mooi. Ja. Dus nee, maar net zeggen. Geen drinkwater, alleen elektriciteit. Want de drinkwater had opgeroepen om te bezuinigen. Ja, dus, ja, ik weet niet of dat hier ook geldt, maar ik denk het wel. Ja. Oh, dat is mooi. Dus ja, wat is het probleem? We gebruiken geen drinkwater voor de tuin of voor de auto. Niks. Nee. Gewoon uit de vijver. Nee, maar goed, als je dat nou zo ziet, zo, nou, het is lekker natuurlijk, oké, okay, het regent niet. Maar het is wel een beetje raar, toch? Of ben ik nou. Ja, ik vind het zo vreemd eigenlijk. Nee, okay. Iedereen praat er nu over. En dat is. Nieuwshype? Ja. Oh, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen dan. Mensen met de radio dingen lang. Ja. Oké, dan stop ik ermee. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, mégare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivi par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera, qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra, pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, ah, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. à d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Des abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Een van de mooiste ballads van Vanessa Williams hier in De Late Avond. Save the best for last. En Bourville ervoor met Le Abel. Jawel, de bijen. Ja, ook gewoon tekort aan. Tekort aan water en tekort aan bijen. Dat allemaal in deze show. Goed, in een ogenblik gaan we luisteren naar de column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over love and happiness. Maar eerst nog even iets moois van Chris Zip, I Apologize. Have said I find it hard. that I had. I know I hurt you, hear me out, hear me out. For all the times, for all the cries, for all the pain I've caused, you down, but please just hear me out. Before you walk away, before you walk away, for all the times, for all the cries, for all the pain I've caused, I apologize. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Love and happiness. Wat een heerlijk weekend was het. Het weer nog steeds zonovergoten en ik eindelijk weer eens in de gelegenheid ervan te genieten. Al moest ik mezelf forceren me van de immer blijvende huishoudelijke taken los te rukken. Ik besloot naar een kringloopwinkel in Delft te fietsen. Bij mij vandaan een ritje van 45 minuten. Het tochtje door de natuur was zeer aangenaam, al had ik wind tegen. En na twee kleine stops arriveerde ik op de plaats van bestemming, althans, bij een kringloopwinkel. Het was niet de enige die ik in gedachten had, maar één die ik tegenkwam op mijn weg naar. Wat een verrassing! Blij als een kind stapte ik binnen. Voor een aan mezelf gesteld gelimiteerd aantal minuten, aangezien ik de winkel waarvoor ik de reis begonnen was, natuurlijk ook nog wilde bezoeken. De medewerkers klommen voor mij zonder morren op de trap om een schilderij te pakken. Openden de vitrinekast met een glimlach en serveerden mij met plezier een kopje koffie. Wat ik in het eerste paradijs kocht, weet ik eigenlijk niet goed meer. In ieder geval een korte broek die ik direct aantrok en nog steeds draag. En een lamp die ik later met de auto zou ophalen. Bij de tweedehandswinkel binnenstappend liep ik direct tegen een supergrote Hello Kitty aan. We waren op slag vrienden. Een paar stappen verder kwam ik een houten krokodil tegen. Ook deze sprong direct in mijn winkelmandje. Ook de dame achter de kassa stal mijn hart. Wat een vriendelijke, leuke vrouw was ze. Ze kon mijn liefde voor Kitty en Krokie helemaal begrijpen. En wist mij ook nog eens, op mijn verzoek, een bijzonder leuke koffielocatie te vertellen. Met de grote witte kat onder mijn snelbinders kwam ik 10 minuten later aan bij het betreffende café-restaurant. Het was weer leeg. En de zonnige tuin lonkte. Ik riep voorzichtig, hallo, hallo, richting keuken, waarvan ik wel zag dat erin gewerkt werd. En een aardige jonge man legde mij uit dat ze nu enkel open waren voor een feest. Of ik toch nog een kopje koffie kon drinken, diende hij aan de baas te vragen. Toen hij deze niet vond, besloot hij dat het mocht. En ik genoot illegaal en in volledige stilte van mijn tweede caffeineshot. De volgende stop zou een terras in het centrum van Delft zijn. Ik reed naar mijn favoriete plein en vond daar in de enorme drukte 2 lege, heerlijk zittende lounge-stoeltjes. 1 voor Kitty en 1 voor mij. Direct kwam de serveerster aan die mij na geduldig en gedegen advies al snel een fijn wijntje bracht. Wat een luxe! Voldaan na een tweede glaasje, limoncello deze keer, die door een nog vriendelijker ober ondertussen even bijgevuld werd, stapte ik weer op mijn ros. Mijn vriendin de kat nu voorop, gebonden, en koerste richting huis. De wind was helaas gedraaid, maar desalniettemin genoot ik weer van de prachtige natuur om me heen. Eenmaal thuis at ik de lasagne die een vriend die morgen gebracht had en ik memoreerde de dag. Niet wetend dat de volgende even vol aardige mensen en fijne momenten zou zitten. De zondag ging ik namelijk naar het hippiefestival in Gorinchem. En hoe fantastisch en ontspannen was het daar.

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. eigenlijk behoorlijk zwoel, dit nummer van Sade. No Ordinary Love. Dat allemaal in de late avond. En André van Duin ervoor met Een Echte Vriend. In een ogenblik gaan we het hebben over Futureland. Daar moet je zeker naartoe deze zomer, want er is van alles te beleven al daar. Maar eerst nog even iets moois van Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't that book again, because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong. Je zou eens naar YouTube kunnen gaan en luisteren naar een kanaal van Gordon Lightfoot, want dat is er. En dan hoor je zijn mooiste liedje. Echt prachtig. Waaronder deze dus. If you could read my mind, love. Goed, het is zomer, vakantie zometeen. Of is eigenlijk al grote vakantie, zal ik maar zeggen. En Futureland staat open voor bezoekers. En er is veel te beleven. Dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Futureland is een informatiecentrum op de Tweede Maasvlakte. Ik ga met Louise Jenij praten over Futureland en wat er allemaal te doen is deze zomer. Welkom, Louise. Dank je. Futureland, ik zei het al, het is een informatiecentrum. Het is voor zover ik weet destijds daar neergezet om mensen te informeren over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Nou is die al een tijdje af natuurlijk. Wat doet Futureland daar nog? Wat doet Futureland daar nog? Ja, Maasvlakte 2 wordt niet in één keer aangelegd. Dat gebeurt gefaseerd. Dus er is nog een hoop te ontwikkelen, hoop te zien ook. En we hebben elk jaar nog steeds meer dan 100.000 bezoekers die willen weten hoe het met hun haven is. Want of ze nou uit Rotterdam komen of verder weg... als je daar bent, word je ineens zo heel erg trots op het stukje Nederland. Ja, er is allerlei informatie. Jullie hebben ook regelmatig wisselende thema's in het informatiecentrum. Wat is op dit moment het thema? Het thema is de tentoonstelling eigenlijk. We hebben een wisselende tentoonstelling. In dit geval gaat het over de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Van diep naar dieper. Verdieping zodat schepen tot 15 meter diep ook verder kunnen komen in de haven van Rotterdam. Dus containerschepen worden steeds groter en dus moet de haven dieper zijn. Ja, containerschepen, maar het gaat ook over andere schepen. In dit geval is het bijvoorbeeld meer voor de petrochemische industrie. En dat die schepen ook veel beter de botlek kunnen bereiken. Ja, er is dus heel veel informatie over de haven, maar er zijn ook allerlei leuke dingen te doen. Ik begreep dat er fossiele expedities zijn. Kun je daar iets over vertellen? Ja, tijdens de opgraving, eigenlijk tijdens het aanleggen van Maasvlakte 2, zijn er heel veel fossielen gevonden. Dat varieert van kiezen van bijvoorbeeld hyena's en de wolbuizen en dergelijke, tot aan grote botten voor de walharige mammoet. En een van onze voorlichters, Walter Langedoen, die is daar eigenlijk spelende wijze mee in contact gekomen doordat hij de honden uitlaatte op het strand en vond deze botten en was daar heel erg nieuwsgierig over. Nou ja, uiteindelijk is hij onze fossiele expert erin geworden. En al een aantal jaren organiseert hij deze fossiele expedities. Dan kun je mee en dan geeft hij uitleg. Je kunt ook zelf zoeken op het strand en dan weet je waar je precies naar moet kijken. Want dat valt ook nog niet mee. Je loopt er zo voorbij soms. Kijk, een mammoetbot, dat zie je wel liggen. Maar kleine kiesjes of zo, daar loop je ja, snel voorbij. Ja, bijvoorbeeld of een uitwerpsel van een hyena. Ja, dat ziet eruit als een stukje kool of iets dergelijks. En daar zou je inderdaad zo voorbij lopen als je niet weet waar je naar moet kijken. Jullie hebben ook kinderworkshops. Kun je daar iets over vertellen? Ja, die worden gegeven door onze kunstenares Johanna Smolaerts. Die organiseert kinderworkshops waarbij kinderen onder begeleiding van Johanna kunnen bijvoorbeeld tekenen op steen. Door middel van acryl, door middel van viltstiften, pennen en dergelijke. Bijvoorbeeld mammoeten kunnen tekenen of andere voorwerpen die ze leuk vindt. En af en toe organiseert ze dus ook iets met waar ze echt op een doek kunnen gaan schilderen. Hele leuke creatieve workshops voor kinderen. Jullie hebben ook een boot en een bus die over de Maasvlakte rijden. Daar kun je ook mee. Klopt. We hebben de Futureland Ferry. Dat is onze boot. Die vaart rond Maasvlakte binnen Maasvlakte 2. En ook Maasvlakte 1 een stukje. En met onze uitgebreide tours dan ben je anderhalf uur onderweg. En dan gaan we ook zeker in de zomermaanden even langs de Beerplaat, wat bekend staat als Robben Island vanwege de vele zeehondjes. En met de Futureland Express, onze bus, daar kom je op plekken waar je normaal gesproken helemaal niet mag komen. Zoals bijvoorbeeld de terminal met de meest moderne en grootste kranen ter wereld. En dan gaat er een gids mee die daar alles over kan vertellen. En je mag ook vragen stellen. Wat we nog niet hebben gezegd, het is gratis toegang in Futureland zelf. Hè? Als je daar binnen wilt kijken, dan hoef je geen intrede te betalen. Ja, wij zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Van 10 tot 5. En in het laagseizoen op zondag van 11 tot 5. Maar ja, nu natuurlijk het hoogseizoen volop in gang, zijn we ook op zaterdag geopend, ook van 11 tot 5. Tot slot, waar zijn jullie precies te vinden? Wat is het adres? Dat is Europaweg 902 in Rotterdam. Maar je kan beter zoeken op havennummer, dat is 8360. En de havennummers staan ook altijd mooi op boven de weg verbeld. Precies, dan is het niet te missen. Tot slot, de website. Waar is alle informatie te vinden over de toegangsprijzen van de bus en de vaart en de speciale programma's, de fossiele expedities en de kinderworkshops? Dat is www.futureland.nl. Hartelijk dank. Ik sprak met Louise Jenij. Zij is voorlichter van Futureland en dat is het voorlichtingscentrum op de Tweede Maasvlakte. Dankjewel. Bedankt. En daarmee komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is weer mooi geweest op deze warme dag. Morgen weer zo'n warme dag. Nou ja, ietsje minder warm, 26 graden. En er is een kans op een wolkje en één spetter regen. Dus dat belooft wat. Goed, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je wel rust. Mooie dromen, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Callum Scott en You Are The Reason. Mooie nacht. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason. that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. The reason.